Promocja dostępna z wybranymi pakietami. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 lutego. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prawo i Sprawiedliwość organizuje konwencję w Warszawie. Rada Naczelna PSL-u zdecyduje o formule startu ludowców w eurowyborach. Nad Sekwaną rozdano Cezary, nagrodę francuskiej Akademii Filmowej. W Warszawie dziś konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Do stolicy przyjadą członkowie partii z całego kraju. Przemówienia wygłoszą najważniejsi politycy PiS-u, w tym premier Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński. Dzisiejsza konwencja ma być podsumowaniem ostatnich lat i zapowiedzią działań na najbliższe miesiące, w których polityków czeka walka o miejsca najpierw w Europarlamencie, a później w Sejmie. Chcemy pokazać się jako partia wiarygodna, mówi Beata Mazurek, rzeczniczka PiS-u. To będzie konwencja, której celem jest mobilizowanie nie tylko naszych członków, ale też naszych sympatyków. Duży nacisk Prawo i Sprawiedliwość położy dziś na eurowybory, głosowanie już za nieco ponad 3 miesiące. PiS chce wyborców przekonać do tego, że potrzebna jest Europa z większą niezależnością państw członkowskich. Zaznaczamy jednak, że naszym celem nie jest polexit, mówi poseł Tadeusz Cymański. Nigdy, przenigdy nawet powiem, nikomu w głowie nie był żaden polexit. To chcemy wyraźnie powiedzieć. Prawo i Sprawiedliwość w ostatnim tygodniu ogłosiło swoje jedynki na listy wyborcze do Europarlamentu. Partia stawia na rozpoznawalne osoby, kojarzone często z polityki krajowej. Do Brukseli jechać mają m.in. Beata Szydło, Joachim Brudziński, Joanna Kopcińska czy Beata Mazurek. Karol Surówka, Polskie Radio. Za godzinę zbiera się Rada Naczelna PSL-u, która ma zdecydować o formule startu ludowców w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Rozważane będą dwa warianty. Start pod własnym szyldem i w Koalicji Europejskiej razem z Platformą Obywatelską i SLD. Rzecznik PSL-u Jakub Stefaniak spodziewa się merytorycznej dyskusji. Bo jest to bardzo ważna decyzja i nie ma co ukrywać. Wiele osób i wiele opinii pojawiało się na temat tego, że ta decyzja jest decyzją, która może nie tylko PSL-u dotyczyć jako formacji politycznej, ale również przyszłości naszego kraju. Więc my mamy świadomość odpowiedzialności. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja ufam w mądrość tych, którzy są członkami Rady Naczelnej. Wczoraj o przyłączeniu się do Koalicji Europejskiej zdecydował Zarząd Nowoczesnej. Chcą uczcić pamięć ofiar wydarzeń sprzed 73 lat. Mieszkańcy Hajnówki organizują dziś akcję pod hasłem Wieczna ja pamięć, wieczna pamięć. Po liturgii w cerkwi o 9.30 zostanie odprawiona panichida w intencji ofiar pacyfikacji, do której doszło zimą 1946 roku. Przeprowadził ją oddział pod dowództwem kapitana Romualda Rajsa Burego. Akcja Wieczna pamięć to odpowiedź na organizowany także dziś w Hajnówce przez środowiska narodowe Marsz Żołnierzy Wyklętych. W Paryżu rozdano Cezary, nagrody francuskiej Akademii Sztuki i Techniki Filmowej. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego nominowana w kategorii filmów zagranicznych bez wyróżnienia. Za najlepszy film roku uznano jeszcze nie koniec. Xaviera Legranda, traktujący o przemocy w rodzinie. Film dostał 4 wyróżnienia, m.in. za najlepszą aktorkę uznano grającą w nim Lee Drucker, a honorowym Cezarem wyróżniono słynnego amerykańskiego aktora i reżysera Roberta Redforda. Robert Redford studiował w Paryżu sztuki piękne, ale został amerykańskim aktorem. Na szczęście dla nas i dla kina. Jest teraz legendą Hollywood. W czasie ceremonii Cezarów uczczono pamięć Charlesa Aznavoura, który poza tym, że był znanym piosenkarzem i kompozytorem, to wystąpił także w wielu filmach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zimna wojna bez Cezara, ale ma szansę na 3 Oscary. Czy zdobędzie amerykańskie nagrody, dowiemy się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Sukces Zimnej wojny to rewolucja w moim aktorskim życiu, mówił w Los Angeles Tomasz Kot, odtwórca roli Wiktora w filmie Pawlikowskiego. Aktor od dłuższego czasu jest w Hollywood i jak podkreśla, dzięki roli w Zimnej wojnie otworzyły się dla niego nowe możliwości. Zgłosiła się do mnie agencja z Los Angeles UTA i od miesiąca razem współpracujemy i jesteśmy w takim fajnym etapie tej współpracy, bo oni mi się przyglądają, bo nigdy nie mieli nikogo z tego regionu świata, w ogóle nikogo w swoich szeregach, a ja z kolei jakby nie znam tego typu współpracy, tego modelu, nie, bo to też na czym innym tu polega niż u nas w kraju, nie, i to też jest tak, że w zasadzie od miesiąca się cały czas uczę, nie. Zimna wojna walczy w Hollywood o 3 statuetki Oscara w kategoriach najlepszy reżyser, najlepsze zdjęcia i najlepszy film nieanglojęzyczny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. Koszykarska reprezentacja Polski zagra na Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni wygrali 77-69 z Chorwacją w przedostatnim meczu eliminacji i tym samym już zabukowali bilety na wrześniowy wyjazd do Chin. Maciej Lampe przyznaje, że to wczorajsze zwycięstwo trochę ich kosztowało. Wiedzieliśmy, że to może być taki dziwny mecz. Wiemy, jaki mamy zespół, czasami pod presją. Wszyscy są bardzo nerwowi, widać było, ale w połowie wyszliśmy do szatni i wiedzieliśmy, że zagraliśmy bardzo słabą koszykówkę i potem puściły te nerwy i graliśmy lepiej. Teraz przed Polakami jeszcze mecz z Holandią w Gdańsku, a po meczu świętowanie, niezależnie od wyniku. W Lotto Ekstraklasie nikt nie gra o pietruszkę. Taki Piast Gliwice realnie może myśleć o pierwszej trójce. Wczoraj piłkarze Waldemara Fornalika pokonali 2-1 Arkę. Było jednak trochę nerwów, ale tak to jest, kiedy gra się nierówny mecz, mówi Jakub Czerwiński. Przede wszystkim pierwsza połowa w naszym wykonaniu naprawdę była na niezłym poziomie i tu możemy szukać pozytywów. W drugiej pierwsze 15 jeszcze mieliśmy pod kontrolą, a później Arka zaczęła grać długie piłki, trochę mieliśmy z tym problemu i no niepotrzebnie doprowadziliśmy do tego, że Arka złapała kontakt. W drugim piątkowym meczu podział punktów. Korona 1, Pogoń 1. To tyle z kraju. Z kolei z Włoch napływają bardzo dobre informacje. Mam nadzieję, że jeszcze nie znudził się Państwu Tiziano Crudeli. Tak cieszył się włoski komentator z kolejnego trafienia Krzysztofa Piątka. Il Pistolero strzelił pierwszą bramkę w wygranym meczu Milanu z Empoli 3-0. Teraz nasz napastnik ma 18 goli w Serie A, tylko jednego mniej od Cristiano Ronaldo. A warto zaznaczyć, że cały mecz w bramce Empoli rozegrał Bartłomiej Drągowski. I jeszcze raz sport zespołowy. Wczoraj doszło do jednego z największych transferów w polskiej piłce ręcznej. Obrotowy Kamil Sypszak zamienił Barcelonę na Paris Saint-Germain, aktualnego mistrza Francji. Wiadomo, że to jest jeden z najlepszych klubów na świecie i że grają tam same gwiazdy. Patrzę jak najbardziej pozytywnie w przyszłość i myślę, że takie wyzwania właśnie są po to, żeby sobie jakoś z nimi radzić. Życzymy powodzenia Kamilowi, ale nie tylko jemu, także naszym skoczkom. O 14.30 w Innsbrucku pierwszy indywidualny konkurs na Mistrzostwach Świata. Wystartuje czterech Polaków, Kubacki, Żyła, Wolny i Stoch. Emocje są pozytywne, zawsze chcę dawać z siebie wszystko. Poza tym mam dużo doświadczenia, dużo wiedzy, jak sobie radzić w pewnych sytuacjach, także myślę, że to mi pomoże. I na koniec jeszcze motosport. Trwa pierwsza runda Pucharu Świata w rajdach terenowych. Po pierwszym etapie jazdy w Katarze czwarty jest Kuba Przygoński, dla którego to początek współpracy z nowym pilotem Timo Gottschalkiem. Współpraca z teamu dobra, jestem zadowolony na pewno, bo się rozumiemy i to jest kwestia tylko dotarcia się lepiej, żeby po prostu perfekcyjnie siebie rozumieć, praktycznie bez słów, ale tutaj potrzebujemy trochę kilometrów. A znów o sporcie za godzinę. Na południu i w centrum pogodnie i sporo słońca, na północy będzie się chmurzyć. Na termometrach dziś od minus jednego w Przemyślu do plus czterech w Szczecinie, w centrum zero. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Tylko do czwartku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko... Od soboty w Lidlu. Trzy rodzaje wieprzowiny, scha, szynka lub karkówka, tylko 8,45 za kilogram. Ser Gouda w plastrach XXL Bledino 11,99 za kilogram. I biocytryny 50% taniej, 2,99 za opakowanie 500 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. Kolekcja Odznaki Kawalerii. W każdym tomie historia pułku i odznaki, niepublikowane zdjęcia i dokumenty oraz precyzyjnie wykonana replika odznaki. Tom pierwszy, 7 pułk strzelców konnych wraz z odznaką tylko 14,99 już w kioskach. Zamów prenumeratę na www.odznakikawalerii.pl. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Szynka Jakubowa Spiżarnia tylko 2,99 za 100 gramów, a masło Ekstra Polskie 200 gramów 4,69 przy zakupie dwóch. Stokrotka, jakość na uwadze. Toyota prezentuje 2019 rok potęgi siedmiu premier. Poznaj pierwszą z nich. Nowy RAV4. 100% SUV. Imponujący. Niedościgniony. Przekonaj się sam podczas emocjonujących dni otwartych już 23 i 24 lutego. Szczegóły w salonach Toyoty. Ćwierkają wróbel, wilki od samego rana. Cir, cir, dziś sobota w Kauflandzie udana. Cir, cir, dziś sobota w Kauflandzie udana. Jak w Kauflandzie sobota udana, to i mięso mielone, wszystkie rodzaje, na jakie tylko masz ochotę, jedynie 3,75 za opakowanie. Oferta ważna także w niedzielę. Kaufland na dobry tydzień. Cir, cir, dziś sobota w Kauflandzie udana. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto jest niezwykle utalentowany. Fenomen dubbingu, znakomity aktor. W dodatku obdarzony urokiem osobistym, co w połączeniu z wrodzoną skromnością wydaje się tworzyć jakiś nierealny ideał. Ale jest jakaś, proszę Państwa, nadzieja na równowagę, ponieważ osoba ta sama o sobie mówi tak. Nie, nie, ja wcale taki łatwy na co dzień nie jestem. Ale jednak pierwsze, co nasuwa się na myśl, kiedy człowiek na niego patrzy, a ja już właśnie teraz to robię, to myśl, dobrze panu z oczu patrzy, proszę pana. Bo ja, proszę państwa, myślę, że tę piosenkę, która za chwilę zabrzmi, Stanisław Sojka jakby trochę też śpiewa w imieniu naszego gościa. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Stanisław Sojka, Tolerancja, a w studiu aktor filmowy, teatralny, dubbingowy, konferansjer, prezenter, tancerz, aktor warszawskiego Teatru Ateneum. Rety, ale pan tego naprodukował. Pan Krzysztof Tyniec, dzień dobry. Dzień dobry, moje uszanowanie. Zaśpiewał pan kiedyś powitanie? Powitanie? Przez 25 lat występowałem na estradzie. To był bardzo piękny okres i bardzo często w sposób, że tak powiem, śpiewny witałem publiczność, mówiąc: dobry wieczór państwu. A tak o poranku, jakby to mogło zabrzmieć? Tak, jak dobrze tak wstać, na dzień dobry. Skoro świt jutrzenki, blask, no. I tak dalej. Tak. Co prawda wstaję wcześniej, ale nie z pieśnią na ustach. A z czym? z ogromną chęcią, by zaparzyć i wypić kawę. Ja wielokrotnie bywam we Włoszech. Mamy takie swoje ulubione miejsce w Zatoce Neapolitańskiej i kawa mi się kojarzy, mimo niepogody, zawsze z bryzą morską i z Neapolem. Dużo w panu słońca? 3/4. Muszę pani powiedzieć, że od wielu, wielu lat mówię na dzieci promyki. Pięknie. Prawda? Promyki. Bardzo często odwołuję się do swojego dzieciństwa. Panie Kasiu, wie pani, jakie to jest ogromnie ważne przejście przez przedszkole, gdzie jest miło i wesoło, a w moim przedszkolu nie zawsze było miło i wesoło. W moim przedszkolu były kary cielesne i klęczało się na grochu, jak się coś zbroiło. No, było i wesoło, i nie wesoło. Ale tak jasno pan to dzieciństwo wspomina. To znaczy, że musiały być takie osoby, które panu je rozjaśniały. Ale oczywiście, że były takie osoby. Najważniejszą taką osobą była mama. Aha. Jaka była? Ale cudna. Cudna, chociaż nie było widać, ale miała ogromne anielskie skrzydła. Była moim aniołem. Wie pani, to wtedy się tam mówiło, aniele Boże, cóż mówię. Zawsze przy mnie stół i ilekroć jakby to mówiłem, to zawsze myślałem o swojej mamie, że to ona jest tym aniołem stróż. I tak było. I tak było, wie pani, aż do zeszłego roku, kiedy mama odfrunęła tam daleko, ale chociaż nie ma jej obecnie fizycznie, to nadal jest. Bo to głęboko w sercu mym. Rano, jak wstaję, to mówię, tak. Cześć mama. Cześć mama. Mówię, ja idę do pracy. Mówię, tak. Ta mama tym aniołem była także wtedy, kiedy pan przybiegł ze szkoły po lekcji religii i mama stanęła w pana obronie. Bo wie pan, to były takie czasy, że rodzice zazwyczaj stawali nie po stronie dziecka, ale po stronie instytucji i po stronie księdza. Tak, ja kiedyś miałem konflikt. Wtedy pamiętam, byliśmy tak strzyżeni. Te skroniowe włoski takie półcentymetrowe. No i jak mnie ksiądza te półcentymetrowe włoski podniósł prawie do góry, no to jak odchodził, to ja złapałem ten zeszyt do religii, rzuciłem w księdza tym zeszytem i opowiedziałem to wszystko mamie. I mama powiedziała, no to nie będziesz chodził na religię. Anio. Stanął po stronie dziecka, przeciwko całemu światu. Tak. Proszę sobie wyobrazić, moja mama miała włosy do kolan. Wyobraża pani sobie? Nie. Miała przepiękny warkocz. Jak mama rozpuściła te włosy, było to... To było bardzo zjawiskowe. A pamięta pan tego murzynka, który tam w czachę obrywał od pana? Oj tak. Ja raz do roku bywam u siebie w swoim gnieździe w rodzinnym mieście Nowa Ruda. Bardzo pięknie odnowiony jest. Ja mieszkałem w takiej najstarszej dzielnicy tego miasta. Nazywa się Drogosław. Pięknie się nazywa, prawda? Też taki drogowskaz. Taki drogowskaz. Tak. Bardzo pięknie został odnowiony kościół w Drogosławiu, ale murzynka nie ma. A murzynek to była jedyna skarbonka, do której wrzucaliśmy monety. Tylko po to, żeby zakiwał głową. Tak. Jakżeż przemyślnie było to skonstruowane. Muszę się przyznać też do tego, że jak nie mieliśmy pieniędzy, to w czółko murzynek dostawał. Za darmo. I kiwał głową. No a z tym świętym Antonim? Ponoć uratował pan świętego Antoniego samego. To prawda? Antoniego. My mieszkaliśmy w takim bardzo pięknym domu. Wiele rodzin w tym mieszkało i na rogu był święty Antoni. Po wielu, wielu latach budynek został kupiony przez takiego właściciela, który postanowił zlikwidować Antoniego. No a sąsiad, który obok mieszka, mówi, panie Krzysztofie, nie chyba wynieśli tego Antoniego gdzieś tam na strych. Ja mówię, ale wynieśli czy, nie daj Boże, potłukli? Nie. Poszliśmy na strych, zaczęliśmy szukać tego Antoniego. Pani Kasiu, jakąż ja mam satysfakcję. Ten święty Antoni stoi przed kościołem po lewej stronie, odmalowany, odnowiony, z parasolką na głowie, żeby ni deszcz, ni liście na niego nie padały. I sobie myślę, o... Uratowałem świętego Antoniego. Ale dokonał pan wielkiej sprawy, dlatego że znalazł pan patrona od rzeczy zagubionych. Od rzeczy zagubionych. Prawda? Tak. Aha. A jak pan coś zgubi, to co? Wznosi pan wzrok do nieba, szuka Antoniego? Zdarzyło mi się czasami znaleźć telefon w lodówce. Dlaczego w lodówce? Coś tam wyjmowałem, jakieś masło, prawda? Potem się zająłem tym, potem jakoś włożyłem telefon do lodówki, potem zamknąłem tę lodówkę i potem go szukałem. Pan tak o tym mówi, jakby to było takie, może to u pana normalne, ja nie wiem. U mnie normalne. A jakim pan był dzieckiem? Chyba dostarczałem mojej mamie wielu trosk. Ja byłem takim dzieckiem, co to wszędzie wlazło, wie pani. Na każde drzewo wlazło. Z każdego drzewa na drzewo chciało wejść. Jak była jakaś dziura, to do tej dziury wchodził. Jak były jakieś stare ruiny, to właziłem najwyższą tę ruinę, po czym oczywiście zdarzało się, że spadałem, przychodziłem do domu z rozbitą głową, to trzeba było pojechać, to wszystko trzeba było zszywać. To nie raz, nie dwa tak się zdarzało. Potem gdzieś tam wlazłem, złamałem rękę, no to znowu trzeba było pójść na rękę, dać w gips. Okazało się, że ta ręka się nie składa, trzeba było ją znowu złamać. Po czym zachciało mi się skakać do wody. Wody było mało, więc skoczyłem do tej wody, złamałem kręgosłup. O, widzi pani. Co pan zrobił? Złamał pan kręgosłup? Złamałem kręgosłup i to w dwóch miejscach. Poważna sprawa. Ja byłem bez troski, prawda? Tak. Ja byłem bez troski, natomiast troski mojemu aniołowi, mamie, dostarczam. Ale wszystko to dobrze się skończyło, ręka się złożyła. Z panią rozmawiam, więc z kręgosłupem też jest wszystko. Wie pan, ma pan taki łatwy uśmiech, taki łatwy śmiech, ale łatwy w dobrym tego słowa znaczeniu. Dużo radości jest w panu i zaczynam rozumieć ten fenomen pana jako osoby, która pracuje w dubbingu, bo te wszystkie role nasiąknięte są pana energią, tym śmiechem, tą radością, która z tych wszystkich postaci, bo jest ich mnóstwo na przestrzeni lat, najbardziej w pana wrosła, albo która ma najwięcej z pana? Myślę, że i dużo ma Timon z Króla Lwa. A czym pan go obdarował? A myślę, że obdarowałem go tym, co pani mówi, tą swoją radością, która jest... Pani Gazienko, może ktoś mi to poczyta za zarozumiałość, no ale to powiem, no. Ja mam naprawdę bardzo piękne życie. Pani Kasiu, sam sobie zazdroszczę. I sam sobie to zrobiłem. Witam, bo to jest tak, że my podejmujemy pewne decyzje. I nawet w drobnych sprawach one przecież pokazują nam kierunek. Muszę pani powiedzieć tak, a propos podejmowania decyzji. Ja nie jestem ryzykantem. Skutki owej podjętej decyzji nie dotyczą tylko mnie, tylko również i bliskich mi osób. Ja muszę myśleć nie o sobie i nie za siebie. Prawda? Ja muszę myśleć szerszą perspektywą. I jak do tej pory, to mi się sprawdza. Jaki ma pan sposób na swoją wrażliwość? Wie pani, ja ogromnie tęsknię i tak ostatnio się zastanawiałem, i bardzo głęboko to we mnie tkwi. Odejście moich kolegów z dawnych lat, ze szkoły podstawowej. Ja ilekroć przyjeżdżam do swojego rodzinnego miasta, idę tam na wzgórek, gdzie w szkole podstawowej w wypadku na motorze moja koleżanka Danusia Sawkowicz odeszła. Mój kolega, z którym jeździliśmy na nartach, Janek Kopeć, też odszedł w wieku szkolnym, szkoły podstawowej. I proszę mi wierzyć, że oni głęboko we mnie tkwią. Na pewno nigdy o nich nie zapomnę. Jeżeli odchodzą moi bliscy, ale jeżeli odchodzą na przykład... Odszedł Janek Kociniak, wielki, wspaniały aktor z Teatru Ateneum, Marian Glinka, Jurek Kamas, to właściwie odeszli, byliśmy, pożegnaliśmy, ale oni głęboko we mnie tkwią, ponieważ byli dobrymi ludźmi, znakomitymi aktorami i tak ze mną zostaną. To tyle, jeżeli chodzi o pewną wrażliwość. A do czego panu jest to potrzebne, aby tych ludzi w sobie nosić? Wie pani, to jest tak ogromnie ważne, spotykać się z kimś lepszym od siebie, z kimś mądrzejszym od siebie, z kimś bardziej utalentowanym od siebie, bo to, wie pani, bo to jest szczęście, jak z takimi ludźmi pani się spotyka, bo może pani od nich brać, może się pani od nich uczyć. Ale najpierw trzeba to dostrzec. A żeby to dostrzec, to chyba trzeba być poukładanym ze sobą samym, prawda? Tego nie wiem, bo gdybym powiedział, że tak, to znaczy, że jestem poukładany z sobą. A jest pan? Samym. Myślę, że tak. Wydaje mi się, że tak. Aktorem się nie jest, tylko bywa. Jest się tym, kim się jest. To są pana słowa. No to kim pan jest? Ja jako młody człowiek miałem ulubione dwie książki. I to się zaczęło gdzieś w szóstej klasie szkoły podstawowej. Pamiętam, wtedy kupiliśmy jakąś bibliotekę z całym zbiorem. Ktoś wyprzedawał bibliotekę i pojawiły się nagle w naszym domu książki, na które tak patrzyłem. Nagle zobaczyłem Tatarkiewicza. Co to jest, jakiś Soren Kierkegaard? Tak. Albo jako młody człowiek zacząłem po te książki sięgać i czytać, niewiele rozumiejąc, ale jak niewiele rozumiejąc, na półce obok znalazłem taką książkę, która był słownik wyrazów obcych. Więc przeglądając tego Kierkegaarda, prawda, tam byt, myślę, co to ten byt, o co tutaj chodzi, prawda? Aby, no to, jak szukamy, jak znajdowałem jakieś łacińskie słowo, nie znałem łaciny, chociaż jako ministrant musiałem, pater noster, kwiecince list, prawda, to nie wiedziałem, co mówię, ale musiałem, dobyłem myszę jeszcze po łacinie. I nagle te dwie książki. Ja tego Kierkegaarda, ten słownik wyrazów obcych i do czego zmierzam? Pamiętam, na lekcji religii mieliśmy fantastyczną siostrę, która nam opowiadała historię Starego Testamentu i powiedziała jedną rzecz. Pamiętajcie, że nigdy wam nie wolno samemu czytać Starego Testamentu. Nic więcej nie musiała siostra mówić. Jak tylko przyszedłem do domu, tak. Od razu otworzyłem Stary Testament, jakby wbiło mnie i wchłonęło, prawda, te wszystkie psalmy Dawidowe, te wszystkie opowieści. I muszę pani powiedzieć, że tak, no, szósta klasa szkoły, tak? Słownik wyrazów obcych, Soren Kierkegaard i Stary Testament, który był zakazany, więc tak się zaczęła moja, że tak powiem, fascynacja jakby książkami od tych trzech podstawowych wolumenów. A to uczy pokory, prawda? Bardzo. Bardzo. Więc odpowiadając na pani pytanie, dlaczego nawiązałem do Biblii? Bo tam, kiedy w Starym Testamencie Mojżesz pyta, kim jesteś? Bóg odpowiada, jestem, kim jestem. Więc ja odpowiem, a propos pani pytania, które było na początku, jestem, jaki jestem. Jestem, jaki jestem. Po czynach mnie poznacie, tak? To zawsze jest tak. Wie pani, nie po słowach, prawda? Ja hołduję pewnej maksymie Denisa Diderota, którego bardzo lubię i bardzo cenię. W ogóle okres oświecenia. A brzmi tak. Niepotrzebna prawda jest głupotą. To trochę takie tischnerowskie. Prawda? Jest też jedna taka maksyma, która mi bardzo towarzyszy, a brzmi, jak mówisz, co myślisz, to myśl, co mówisz. Co mówisz, a to trudniejsze. Prawda? Najprościej wypuścić ten nabój i nie myśleć o tym, jakie spustoszenie spowoduje. Panie Krzysztofie, ile w panu dzisiaj, po latach, z Winnetu? Wie pani, nawet napisałem taką piosenkę, Kapiszonowy świat. A napisałem ją, bo wiedziałem, że spotkam się z kolegami. Raz w roku wyjeżdżam za Wielką Wodę do Ameryki, jestem tam zapraszany albo z przedstawieniem teatralnym. Raz pojechałem tam z recitalem swoim, jak ja to nazywam, z tyńcowym ryczytalem. Ryczytal tyńca. I wiedziałem, że spotkam tam kolegów z Nowej Rudy, kolegów ze szkoły średniej ze Zgorzelca i napisałem taką piosenkę a propos Winnetu. Jak wspominam dziecięce lata swoje podwórkowych, kowboi słyszę rój, grzmiały kolty, a nasze naboje to był długi, kapiszonowy zwój. Każdy z nas chciał być dobrym szeryfem, nosić gwiazdę i serca dziewcząt rwać. Jeszcze dzisiaj ich okrzyki słyszę, Tadek pa, Zdzichu pa i pa, pa, pa. I tam też jest Winnetu. A wie pani, że ja myślałem, że to amerykański film? A wie pan, że wiele osób tak myślało wtedy. Tak. A to kinematografia Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Ale zrobiła, do zakochania. No jak, Olczatar Hanny Szoci. Ale pan się utożsamiał? Ale proszę pani, ja miałem łuk, ja miałem pióropusz, ja miałem swoją bandę. Muszę pani powiedzieć, że tamten łuk z róży, ponieważ nie stać nas było na łuki kupowane, więc sami żeśmy sobie robili łuki, sami robiliśmy sobie strzały ku wielkiemu niezadowoleniu wszystkich sąsiadów, którzy mieli sztachety w płotach, bośmy tak kanty tych sztachet obcinali, potem papierem ścierwym żeśmy tak doprowadzali do okrągłości pełnej. Chłopcy ze szkoły górniczej na warsztatach robili nam groty, no i ja miałem swoją bandę i chodziliśmy do lasu. Byłem Winnetu. Była też banda z Siuksów, Czejenów, z Podgórskiej. No tak, ale był cel też, rozrabialiście. Kiedyś wypuściłem tę strzałę i rzeczywiście ona doleciała do kolegi i strzała trafiła w policzek. I ja potem Janka bardzo prosiłem, żeby nie mówił tego mamie. On powiedział, że nie powie, ale jak wrócił do domu, to ja widziałem, że już szedł z mamą do mojej mamy. Ale mama aniołem była i wybaczyła. Mama aniołem była, tak, wybaczyła. Oczywiście dała troszeczkę uwag, ale łuku nie zabrała. Wie pan, ja tak bardzo, bardzo żałuję, że jakby miał nie zabrzmieć w tej audycji ten Goofy, czy Hakuna Matata, czy Jean. Ja nie wiem, czy pan na to pójdzie, czy nie, ale tak... Że tak. Ja wiem, może pan ma dosyć tego? No nie wiem, że tak, ale ja tak sobie po cichu marzę. Czuję, co się święci. O, dziękuję. Opętał mnie zły duch. Tak. W naszym trio zostanie tylko dwóch. Ta noc karesom sprzyja. Miłosny tchnęła czar. W tej sytuacji romantycznej naprawdę strach się bać. Bardzo panu dziękuję. To jeszcze okrzyk jeden? Hakuna Matata. No i pełnia szczęścia jest. Ale jak cudownie to brzmi, prawda? Tak. Często pan płacze? Wie pani... No dobrze, powiem to. Jak słyszę, że dziecku dzieje się krzywda, to pojawia mi się wokół łza. Wie pani, myślę sobie tak, że to nie jest moje oczywiście, to chyba kiedyś powiedział Brecht, że państwo, które nie dba o dzieci i o ludzi starszych, to złe państwo. I gdybym był bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo bogatym człowiekiem, no to sprawiłbym sobie ogromną przyjemność. Móc dzielić się tą swoją fortuną z dzieciakami, które tego potrzebują i z ludźmi starszymi, którzy tego potrzebują. Jest wiele osób takich na świecie, prawda? Jest ten pan od Microsoftu. Tak, wraz ze swoją żoną. Chętnie uścisnąłbym mu dłoń. Poradziłby pan sobie z tą dużą ilością kasy? To jest tak. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy chciałbym wygrać w Totolotka. Powiedziałem, nie. Jak to? Nie chciałby pan wygrać jakiejś kumulacji 30, 40, 50? Ja mówię, nie chciałbym wygrać. Boję się takiej wygranej. Ja chciałbym mieć możliwość zarobienia takich pieniędzy. To wtedy ja bym wiedział, że ja na to zapracowałem. To nic na mnie nie spadło, jak lawina nie przysypało mnie i nie daj Boże, pozbawiłoby mnie to rozumu, bo mogłoby się tak stać. Więc ja bym chciał mieć możliwość zarobienia takich ogromnych pieniędzy i chciałbym wtedy się tą fortuną podzielić. Ja myślałam sobie, wie pan, że przyniesie pan dzisiaj breakoutów pod pachą i że zabrzmi piosenka Gdybyś kochał mnie choć trochę. Hej! No bo kiedyś panu w duszy to grało trochę. Ach jak? Wie pani, to była giełda piosenki, to były lata 60. Telewizor u sąsiadów, u polonistów państwa Czerniaków. My nie mieliśmy swojego telewizora. My byliśmy ubogą, ale szczęśliwą rodziną. Sąsiedzi mieli nefryta. Wciskało się takie... I nagle stamtąd w tych czasach, kiedy grała grupa No To Co, te o polskie dzieło, kiedy polscy Beatlesi, czyli czerwone gitary grały. Nagle pojawiła się jakaś grupa długowłosych muzyków grających jakiegoś rocka, nie Big Beat, Mira Kubasińska i Gdybyś kochał. Hej, szeroko oczy otworzyłem. Potem pamiętam, do Nowej Rudy, do kina Górnik przyjechali Breakout. Jakże się wszyscy patrzyli. Nagle pojawił się jakiś samochód, jakieś Ople, jakieś Renault. Nie widzieliśmy takich samochodów nigdy, prawda? A jak pani wie, pani Kasiu, zespół Breakout, jako Blackout zaczynał w Holandii. Więc oni zjechali z tego zachodu i pokazali nam fragment tego zachodu. A nosił pan długie włosy? Ach, jakie ja miałem. Dokąd? Takie miałem do pół ramion długie włosy. Moja żona do dzisiaj mówi, miałeś takie długie, rzadkie, tłuste włosy. I chodziłeś w takiej koszuli flanelowej z takim powywijanym ciągle kołnierzykiem. A muszę pani powiedzieć, że wtedy były dzwony. Na dole moje dzwony miały rozmiar 40 centymetrów, 46, prawie 80 centymetrów było. To były takie dwa klosze. Że pan się jakoś nie poplątał. Jak ja poszedłem do szkoły w tych, to taka pani wychowawczyni spojrzała na mnie i mówi tak, a co ty nic w takich szarawarach przyszedłeś? Ale nikt mnie ze szkoły nie wyrzucił i w tych szarawarach chodziło. Ja jeszcze pamiętam tę modę na Beatlesów, jak chłopaki szyli sobie garnitury, tych kieszonek było tutaj po prawej stronie 5-15 guziczków i tak dalej. Beatlesowy. Na to mogli sobie tylko pozwolić chłopcy ze szkoły górniczej, którzy już zarabiali pieniądze. A pan miał być górnikiem? Ja miałem być górnikiem. Wie pani, jeżeli się pani urodzi w górniczym miasteczku, każdy sąsiad pracuje w kopalni i co trzecia sąsiadka też pracuje w kopalni, no to jakie może być marzenie mamy, która jak pracuje na tej kopalni, widzi wśród setek czarnych hełmów biały. Idzie taki gołąb przez kopalnię, elegancko ubrany. I to jest sztygar. I moja mama mówi, och, jakby tak Krzysiek był sztygarem. Ważnym bardzo człowiekiem. No i udało na się. Na tej kopalni. Wykopałem się w inne rewiry. Inne rewiry. Ale z tej kopalni teraz jakoś w te wrażliwe rewiry przeniesiemy się, bo nie Breakouci, nie Gwarek, nie Górnik, nie kopalnia, tylko... To taka rozdzierająca piosenka. Jest tak doskonale zaśpiewana jeszcze, że nie zostawia przestrzeni na to zielone światełko. Ha, pani Kasiu, ale takie rozdzierające są rozstania. No. Nie odchodź z narostaju w moście. A jak słuchałem po raz pierwszy tej piosenki, to się ogromnie wzruszyłem. Znakomity tekst Jana Szakowty, świetna muzyka, świetna aranżacja i arcymistrzowskie wykonanie przez Hankę Banaszak. Te trzy elementy splotły się w swoiste arcydzieło. To taka piosenka z serii Nieśmiertelnych chyba. Dla mnie tak. Bezlitosna głowa pustka, mam spękane suche usta, pocałunek mój to krew. Nie możesz teraz odejść, kiedy cała jestem głodem twoich oczu, dłoni twych. Bierzesz mi powietrze, zanim wejdę w wielkie nic. Nie możesz teraz odejść. Jestem rozpalonym lodem. Zrobię wszystko. czarnych słońc. Nie, nie możesz teraz odejść. Popatrz, listki takie młode, nim jesieni rdza i śmierć. Bądź proszę cię na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Bądź proszę cię na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Hanna Banaszak, Samba przed rozstaniem, a w studiu Krzysztof Tyniec. Moje uszanowanie. Bardzo mi się to podoba. Pan zawsze tak ładnie. Moje uszanowanie. Moje uszanowanie. Mhm. Wie pani, kto jest dla mnie najważniejszy w teatrze? Kto? Publiczność. Publiczność jest dla mnie najważniejsza i ja bardzo często zwracam się do publiczności, dziękując, że państwo zaszczycili nas swoją obecnością. Słyszę to coraz częściej w innych teatrach i mam w tym swój mały udział, że tak to po mnie poszło. A jak pana zaszczyci publiczność, podrywając się z miejsc i nagradzając pana grę owacją na stojąco, to dla pana jest? To nie kupi pani tego za żadne pieniądze. Jeżeli następuje taki rezonans, że publiczność wstaje i jest to owacja na stojąco i jeszcze krzyczą brawo, no to są te chwile, dla których warto uprawiać ten zawód. To może zaprośmy po prostu naszych słuchaczy na tego Paderewskiego do Teatru Ateneum przy okazji, bo to znakomity spektakl. Możemy zaprosić na Paderewskiego, możemy zaprosić na kolację dla głupca. Od 18 lat gramy do przedstawienia. Tak. A jak mówimy o wzruszeniu, o jakości i o takiej szczerej reakcji, to myśląc o tej piosence Hanny Banaszak, zaśpiewanej przez Hannę Banaszak, o tym rozdzierającym rozstaniu, to panie Krzysztofie, co pan wie o rozstaniu? Mało wiem o rozstaniu. Ta piosenka jest tak dramatyczna w sobie, jak utwory Dostojewskiego, czy pewne rozstania u Czechowa. Powiedziałbym tak, pomni treści i wymowy tej piosenki, róbmy wszystko, żeby do takich rozstań nie dochodziło. Ha, ha, ha. Łatwo powiedzieć. Pewno, że łatwo powiedzieć. Ile pan miał lat, kiedy spotkał pan swoją żonę? To była druga klasa technikum. Moja obecna żona chodziła wtedy do pierwszej liceum. Obecna pierwsza i jedyna. Obecna pierwsza. Powiedzmy od razu. Obecna pierwsza. I kiedy pan wyjdzie z tego radia, to pojedzie pan do tej swojej żony i tak od lat, ho, ho, ho, ho, ho. Jak to się robi? Pojęcia nie mam, jak to się robi. Nie wiem. Jak jesteśmy ze sobą tych 40 prawie lat, no to może tych 20 mnie nie było w domu, prawda? Czy to niby ma być sposób. może to jest ten sposób. Może prawda? Tak. Może to jest. A pan jest podobny do żony? Czy żona do pana? Małżeństwa się do siebie upodabniają. Ja chciałbym być bardziej podobny do żony, bo żona jest ładniejsza. Szczerze panu powiem, że bardzo są państwo do siebie podobni. To tak. Wręcz uderzające jest. I ludzie chyba tak się szukają. A może to są dobre związki po prostu? Powołując się na własne doświadczenia, nie zaprzeczę. A przez skromność nie potwierdzę. A co w pana życiu jest najpiękniejsze? Najpiękniejsze w moim życiu jest to, że mam taką rodzinę. Wie pani, chciałem powiedzieć największa rzecz. Rodzina nie jest rzeczą. To jest najwięcej, co udało mi się zdobyć i zbudować, jeżeli można tak powiedzieć. Z tego jestem dumny. A czego pan dowiedział się o sobie, będąc mężem? Pani Kasiu, to trudne pytanie, czego ja się dowiedziałem. Jak pani wie zapewne, ja dorastałem bez ojca. Dorastałem bez ojca, wychowała nas mama, potem pojawił się ojczym, który był bardzo dobrym człowiekiem. Ja zawsze idealizowałem swojego tatę, który nas odwiedzał. Wspominając przedszkole i szkołę podstawową, gdzie się dostawało lanie, bo i w szkole czasami było opuchnięte ręce od tego drewnianego piórnika, którym bili nas po łapach. Tak to było. Więc pomyślałem sobie, że jeżeli kiedyś będę miał swoją rodzinę, to nigdy nie zrobię dwóch rzeczy. Nigdy nie uderzę własnego dziecka, to jest raz. I druga rzecz, zawsze przed dzieckiem przyznam się do błędu, jeżeli go popełnię. A wie pan, że tylko tak buduje się autorytet? To pani to powiedziała. Dlatego wielokrotnie zdarzało mi się przepraszać własne dzieci za niestosowne zachowania, które się zdarzają w życiu. Myślę, że moje córy mogłyby to potwierdzić. I wie pani, to jest piękne. One już są dorosłe, już mają własne rodziny, czyli jakby moje zobowiązanie zostało wypełnione. Moje zobowiązanie wobec samego siebie. Ale wie pan, to niejako przeskoczył pan swoją własną karmę, jeśli ktoś w tę karmę wierzy. Bo nie mając jednak tego rodzaju wzorca, stworzył pan z siebie samego w pewnym sensie. Tak, pani Kasiu, ja... pani użyła takiego określenia karma. No, pewne przeznaczenie, pewien los chyba po prostu, który mamy jako dzieci, zastajemy pewne historie, pewne sprawy. I potem najczęściej powielamy to, co dostajemy. A ci, którym udaje się nie powielić, idą krok dalej. I ten krok jest potężny, milowy. Dla całych następnych pokoleń, ja to tak rozumiem. O, bardzo dziękuję. Pani Kasiu, myślę, że jeżeli korzysta się z pewnych negatywnych doświadczeń, to trzeba je zarejestrować w sobie na całe życie i nigdy ich nie powtórzyć i nie powielić, ale też o nich nie zapomnieć, żeby się nie przydarzyły. Wie pani, pani tu powiedziała o karmie, a ja uważam, jest takie przesłanie staroegipskie, które ja uważam, że jest bardzo celne. I też, skoro mówimy o starożytnym Egipcie, to jakby ponadczasowe, że zło wyemitowane w kierunku drugiego człowieka wróci do ciebie. Bardzo w to wierzę. Ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział, już nie pamiętam, jeden z moich profesorów chyba w szkole teatralnej, że zaczepił go jakiś człowiek, obrzucił go bardzo wulgarnymi wyrazami i na końcu ten człowiek zapytał, no i co pan na to? A ów, który został obrażony dotkliwie niewłaściwymi słowami, mówi, wie pan, staram się pana zrozumieć. Staram się pana zrozumieć, może jest jakaś taka przyczyna, że pan tak musi, a gdybyśmy znaleźli tę przyczynę, to może by pan tak nie musiał. Bardzo ładne. Jest pan po liftingu? No to pytanie wbrew pozorom jest zasadne. No a te siarki i te beczki i ta woda to co? A, siarka i beczki. Byłem w serwisie. Byłem w serwisie. A pojechałem gdzieś i tak mnie powiedzieli, panie Krzysztofie, z jednej bali do drugiej bali, z siarki do borowiny, z borowiny do kąpieli węglowej. Oczywiście, kiedy tam jechałem, dość sceptycznie byłem nastawiony do tej całej odnowy biologicznej, ale muszę pani powiedzieć, że to działa. Rozumiem wszystkich tych, którzy jeździli do tak zwanych wód. Ale to dobrze robi także na duszę. C-U-D. A no właśnie, C-U-D. To jest pana przepis. To jest mój przepis. C-U-D. Ciało, umysł, dusza. Dbajmy o te trzy elementy, to wówczas będziemy żyć w harmonii. A C-U-D to nic innego jak cud. Co dla pana jest cudem? Trudne bardzo pytanie. Co jest cudem? Nie wiem, czy to powiedzieć. Powiedzieć. Bo będę musiał się z tego tłumaczyć. Nie. Powiedzieć i się nie tłumaczyć. Myślę, że najważniejszym cudem jest jakby nicość, z której wszystko powstało. A to ty niezwalną. Głęboko. Wie pani, to tak troszeczkę jakby zmierzam do Hawkinga. Do astrofizyki. Do czarnych dziur? Do praźródła. Do praźródła, do początków wszechświata. W tej chwili nauka jest na takim etapie, że to 13,7 miliarda lat temu się wszystko zaczęło od wielkiego puf. A wielki puf, wielki wybuch, trudno jakby zrozumieć i pojąć, nastąpił z czegoś, co było wielkości atomu. Czyli z czegoś tak małego, właśnie z nicości powstała taka wielość. Ale tak energetycznego. Ale jak energetycznego? Że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Jest to fascynujące. Więc dlatego ta moja odpowiedź, że nicość jest cudem, bo z tego może bardzo wiele powstać. I z tego puf, z tego powstało puf. Życie. Po co to życie jest? To jest wielki dar każdemu z nas przydany. Niektórzy myślą przez Boga, niektórzy myślą przez naturę. Myślę, że to jest wielka szansa. Wielka szansa, którą wykorzystamy albo nie. Pan ją wykorzystuje? Staram się. Panie Katarzyno, staram się. Nie mogę powiedzieć, że ją wykorzystałam. Staram się. Może ktoś, słuchając nas, sobie tam zacznie sprawdzać, co on tam nacudował, ten tyniec. A propos cud, nacudował. To niech tyniec powie nam jeszcze, co by powiedział temu małemu chłopcu, który wciąż w nim jest. Powiedziałbym mu tak, że wiele z tych rzeczy, o których marzył, spełniło się. Podziękowałbym mu bardzo za te marzenia. Jak miał 6-5 lat, siedział przy szybie i śpiewał do szyby. Myślę sobie, może kiedyś ktoś to usłyszy i ja to komuś zaśpiewam. Jak chodził po mieszkaniu małym, bo mieliśmy tutaj i coś odgrywał jakiegoś tam zwierzaka, myślę sobie, może kiedyś to ktoś zobaczy. I to się spełniło. Coś dorosły ty nieco odgrywa komuś i śpiewa i ma z tego radość i satysfakcję, więc myślę, że ten mały Krzysiek we mnie przebiłby mnie chyba piątkę. Czy ja mogę wziąć pana pod rękę? Teraz? I na czerwony dywan? O, tak. Na czerwony dywan? Tak. To piosenka, to prezent od mojego bardzo dobrego kolegi Krzysztofa Piaseckiego. Myślę, że sens słów i myśli w tej piosence jest bardzo adekwatny do mojej obecnej dekady życia. Ale trzeba by się jeszcze jakoś ładnie ubrać. Tak. Jeżeli wchodzi się na czerwony dywan, to... To jak? Nie byle jak, nie w byle czym. To, co powinnam na siebie włożyć, aby pan zechciał pod tę rękę ze mną. Proszę włożyć. Suknię srebrną. Proszę upleść włosy w mały warkoczyk. Proszę włożyć wysokie obcasy. Szpilki. Trzeba jeszcze umieć w nich chodzić, ale ja dla pana się nauczę. Dobrze. A ja włożę czarny garnitur, nie włożę krawatę, nie włożę muszki. Włożę bardzo wyprasowaną, wykrochmaloną, śnieżno-białą koszulę. Włożę długie, czarne skarpetki, żeby mi nie opadały. Lśniące czarne buty, bardzo, ale to bardzo wyczyszczone. To będzie dowód mojego szacunku do partnerki, z którą będę stąpał po czerwonym dywanie. Wie pan, ja czuję się zaszczycona. Nigdy w życiu nie stąpałam po czerwonym dywanie i myślę, że to będzie wielkie przeżycie. No to zmykam uczyć się, żeby tam nie dać plamy z tymi szpilkami, nie? Bo nic gorszego niż potknięcie na czerwonym dywanie. Ta, zawsze można zostawić po sobie szpilkujący ślad. Ma pan dystans do tych czerwonych dywanów? Ale oczywiście, że tak. Dlaczego to jest ważne, żeby pielęgnować w sobie ten dystans? Wie pani, z czerwonym dywanem to jest tak, że szanowna pani, szanowny panie, tak się zaczyna ta piosenka, zawsze jest dobry czas, by po czerwonym przejść się dywanie i jeszcze raz, i jeszcze raz. Są takie chwile w naszym życiu, że ten dywan jest metaforyczny i jeżeli dokonujemy rzeczy ważnych w naszym codziennym życiu, to stąpamy po tym czerwonym dywanie. I niepotrzebne są szpilki? Niepotrzebne są szpilki. Srebrna suknia i ta wykrochmalona koszula. Można bosu, można w piżamie. Bo wie pan, ja tak jak z panem rozmawiam, to się trochę czuję tak, jakbym była już na tym czerwonym dywanie, który ma moc, bo on trochę lata. On też może latać. Jest bardzo metaforyczny i należy się wszystkim tym, którzy dokonują rzeczy dobrych. Dobrych. O! Jak się dokonuje rzeczy dobrych dla innych, to się dokonuje też dobrej rzeczy dla siebie. To warto robić. To warto robić. Czerwony dywan. A pani Katarzyna, ja chciałam ogromnie podziękować. Czuję się zaszczycona, że zaprosiła mnie pani do swojej audycji. Państwu ogromnie dziękuję, że jeżeli jeszcze państwo są i słuchają tego, że dotrwali państwo do końca. Proszę mi wybaczyć pewne moje wymądrzenia, ale starałem się z państwem być szczery. No i tak. Ja panu bardzo dziękuję za tę ogromną odwagę, bo szczery jestem, kto jest odważny. Bo odważa się wpuścić innych do swojego świata i naraża się na ocenę, ale ja myślę, że tu jedna ocena może być wystawiona w pana przypadku. Jeżeli będzie dostateczna, to też będę w pełni usatysfakcjonowany. W każdym razie zdał pan do następnej klasy. Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Krzysztof Dyniec. Dziękuję serdecznie. Ewa Redel, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk i proszę państwa, Czerwony Dywan. Szanowna pani, szanowny panie, zawsze jest dobry czas, by po czerwonym przejść się dywanie i jeszcze raz, i jeszcze raz. Włosy mam siwe, trudno nie przyznać, ale jeszcze je mam. Jestem jak ta telewizja. Trwam, trwam, stale trwam. Może i nie wiem, co to jest Facebook, ale swoje się wie. Czego nie mogę jeść, a co by... Autopromocja. Los Angeles, La La Land. To oczywiście stolica światowej rozrywki, miejsce narodzin fabryki snów i miejsce, gdzie sny zdarzają się z rzeczywistością. Ale Los Angeles to nie tylko Hollywood i Beverly Hills, więc tym razem zabiorę państwa nad kanały w Venice, zgubimy się w książkowym labiryncie i odnajdziemy na trasie znaczonej muralami w downtown. Trójka. Jesteśmy połączeni. Do usłyszenia w poniedziałek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Prosto z miasta Anioł Katarzyna Borowiecka. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A8, odporny na wodę i pył, 32 giga za 999. Automatyczny ekspres do kawy De'Longhi za 2499. Tylko do czwartku w sklepach Euro i na euro.com.pl.